Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir sahabenin izinde programında yine biz sizlerle beraberiz. Ben kardeşiniz Nihat Hatipoğlu, kumanda masasında kardeşim Fatih Çalımlı ile beraber. Efendim bugün de fragmanımızı girmeden selamla girdik. Allah'ın selamı dedik. Öyle istedik, öyle olsun diledik. Mevla sizi ve bizi hakkın yolundan, güzelin yolundan, güzelliğin yolundan ayırmasın. Size ve bize merhamet buyursun Mevlam. Kapıları açsın. Allah bize gerçek manada kendisini sevmeyi nasip etsin. Sevdirsin kendisini. Ve kalbimizi sorgulayarak Allah'a açanlardan eylesin. Öyle bir gün ki, o gün ne mal fayda verecek ki, ne de evlat. Ancak ve ancak salim bir kalple Allah'a varanlar, onların salim kalbi, temiz kalbi, Allah'a yakınlık kuran kalpleri kurtaracak onları. Bütün dünya sizin olsa, o günde Allah'tan uzaklaştırılacak olursanız o günde fayda sağlamayacaktır. Bütün kainat sizin olsa ve bütün kainat sizin olsa Allah'tan bigane kalınan o günde fayda sağlamayacaktır. İşte o gün gelmeden önce o günü yaşamak lazım. O gün gelmeden önce o günü hissetmek, içmek, bütün hücrelerimize onu anlatmak lazım. Dünya hayatına imtihan için geldik. İmtihanı yaşıyoruz. Lakin bir farkı var bu imtihanın. Karne bu dünyada verilmeyecek. Sınıfını geçenler, hangi sınıfa geçtiklerini bilmeyecekler. Dünyada görmeyecekler. Ben bizim gibi insanlardan bahsediyorum. Allah'a büyük kurbiyet olan büyük zatlar farklıdır. Onlar karnelerinde bilirler, doğrusu imtihanı da bilirler. Doğrusu hangi sınıfa geçtiklerinin de farkındalardır belki. Ama biz böyle bir dünyada, böyle bir kainatta ve böyle bir ömürde geçinip gidiyoruz, geçip gidiyoruz. Allah'a kurbiyetin, Allah'a yakınlığın bizlere merhamet edeceğinin farkında olarak geçip gidiyoruz. Müslüman Kur'an'ı iyi bilmelidir. Müslüman Kur'an'la irtibatı iyi olan insandır. Müslüman kainatla irtibatı iyi olan insandır. Kainat kitabını iyi okuyan insandır. Ve doğrusu şu mevsim bir sonbahar belki ama ve mana aleminde bir bahar belki. İşte hazırlanıyor bugün gördüğünüz çevrenizde. Kainat kışı için yaşarken bir baharı da belki bekliyor. Bahar. Baharı yaşayacaktır belki. Dedim ya için. Ne kadar yakın değil mi? Ve ulaşabilenler ve kavuşabilenler, sevdalanıp da sevdalarının yüreklerini yakmadan, eteklerine ulaşabilenler, eteklerini tutabilenler, sevda devşirenler buldular, bulacaklar da. Bir kapı açılacak orada. Kıtlık görmemiş bir kapı, bereket görmüş bir kapı, bir kapı açılacak. Namütenahi bir alemde, namütenahi alemde, namütenahi güzellikler görecekler, sonsuz güzellikler. Sevmenin ne olduğunu anlayacaklar. Göz bebeklerini çökertircesine gözyaşı dökenler rahmet alacaklar. Bir dünya bulduk sevdadan, güzellikten içeri bir dünya bulduk. Sevenlerin dünyasını aldık ve kucakladık. Doğru sevdiler, doğruyu sevdiler. Doğrudan yana yürüdüler. Doğruyla vuslat oldular. Ufka vardılar, ufka daldılar. Ufkun ötesinde bir kainat gördüler. Batmayan bir güneşle, kızartmayan, yakmayan bir güneşle kucak kucağa geldiler. Kainatlarında karanlık yoktu, sessizlik yoktu. Bir cümbüş vardı, bir cenneti cümbüş vardı. Doğru sevmek budur dediler. Sevdiklerinin kıymeti hiç azalmadı zira. Sevdikçe sevdiklerine hem yaklaştılar hem uzaklaştılar. Ama hiçbir zaman sevdiklerini tam bulamadılar. Sevdalandılar hep sevdalandılar. Uzaktı biraz, bir gök gürültüsü kadar yakın belki, ama bir ışıltı kadar uzaktı belki. İç içe bir alem yaşadılar. Sevdayı bulanlar bir Mevlana rahatlığında, bir Yunus güzelliğinde, bir Şah-ı Nakşibend ufkunda, bir Abdülkadir Geylani rahatlığında neşve buldular. Bir alem keşfettiler. Alemler ötesi bir alem. Ne güzellikler vardı orada. Olmayanı birden devşirdiler. Olur hale getirdiler. Oldurdular birden. Ve bizler bir kıtlık aleminde, dudakları çatlamış bir susuz aleminde baktık. Baka kaldık sadece. Bakıp kaldık sadece. Vuslata hazırlananlara uzaktan baka kaldık. Bir yolculuk var dedim. Yol hazır, araba hazır. Binitler hazır, binekler de hazır. Yolcu uzun yola çıkacak, yolun farkında. Yolda ya, yolcunun farkında ya. Ev sahibi bekliyor gelecekleri. Ev sahibi bekliyor. Açmış kapısını. Gelebilsinler diye, varabilsinler diye, mekanı geçsinler diye. Hepsi girecek, lakin kaçta kaçı mekana varabilecek, kim bilir. Hepsi girecek dedim, kaçta kaçı mekanı delebilecek, kaçta kaçı mekana vuslat bulacak, çok az biliyorum. Hayret makamındalar, bir dehşeti yaşayacaklar. Hayret makamında ufukları, vardıkları yerin farkında dahi olmayacak çoğunun. Kapılar görecekler, binalar görecekler, temaşa edecekler. Temaşa ettikleri şeyin belki çoğu farkına varmayacak. Girecekler. Sefa bulacaklar orada. Çünkü çok cömert bir Rabb'ı bulacaklar. Lakin çoğu nerede olduğunun belki farkında olamayacak. Olması da beklenmemeli. Çünkü çoğumuz farkında değildik oradayken. Nerede olduğumuzun, oldurulduğumuz şeyin farkında değildik. Nasıl farkına varalım ki? Bir de bir yolculuk daha var. Kimi Kabe'ye gider, kimi Medine'ye. Kimi Kâbetullah'a yüz sürecektir. Zemzem içecek. Hicri İsmail'de kalacak. Mültezemde duracak, mültezemde. Yapışacak sitarına Kabe'nin. Dileyecek Allah'tan rahmet. Ağlayacak. Kabe ile beraber. Gözyaşları bir sicim gibi yere doğru düşecek, damlayacak. Damla damla. Kabe'yi yaşayacak. Kabe'yi bilecek. Kabe ile ağlayacak. İnsan zemzemden çok ağlar mı? Zemzem kadar ağlar mı? Kaç bin senedir zemzem ağlar. Bir coşku içindedir zemzem. Yıkar, yıkadıkça. O dış kiri değil, sanki kalp kirini giderir. Zemzemi içecek. Zemzemi içmek ibadettir, bilir misiniz? Demişler ya. Herkes inancının gücüne göre zemzemi içermiş. Zemzem içi yıkar, bilir misiniz? Diğer sular gibi değildir. Onlar dışı yakar. Zemzem temizler, biliyor musunuz? Zemzem bir ruh verir, biliyor musunuz? Ariflerin kalbine bir rahmet dokur, biliyor musunuz? Zemzemi içmek. Bu nedenle sekaratı yaşayanlara zemzem içirilir, biliyor musunuz? Kabe'yi görünce lebbeyk Allahümme lebbeyk deyince, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek. Hep öyle dedik, la şerike lek, şerikin yoktur, ortağın yoktur. Kimseye muhtaç değilsin sen, sen Rabsın, ilahsın, muktedirsin, kadirsin. Sen azimsin, gaffarsın, rahmansın, settarsın, muktedirsin. Eğildik sana hep. Kâbetullah'ın orada, Kâbe'yi ilk görenlerin temennisi kabul olurmuş, biliyor musunuz? Herkes bir niyet, hem bin niyet beraber bir ağızda. Ve Mekke'ye gidenler, Mekke'de Mekke'yi bulanlar, öyle ya, Mekke'ye gidip Mekke'de Mekke'yi bulamayanlar da var. Mekke'ye gidip sadece bina görenler var çünkü. Mekke'ye gidip Kabe'yi göremeyenler var. Sadece bir taş yapı görenler var. Mekke'ye gidip Kabe'yi görenler var. Hazreti İsmail İbrahim'in, ta Hazreti Adem'in esasen harcını koydu, Kabe'yi görenler var. Mekke'ye girip de Kabe-i Muazzama'nın etrafında lebbeyke diye yürüyen Hazreti Ömer'i görenler var. Hazreti